Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 6 marca, zbliża się 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 6 osób nie żyje, 30 zostało rannych w wypadku autokaru na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Za tydzień w sobotę w województwie pomorskim lockdown, w warmińsko-mazurskim co najmniej do 20 marca. Piotr Żyła tuż za podium konkursu Mistrzostw Świata na dużej skoczni w Oberstdorfie. Na początek tragiczny wypadek autokaru na autostradzie A4 w pobliżu Jarosławia na Podkarpaciu. W szpitalu w Przemyślu zmarła 6. ofiara. Ukraiński autokar w nocy spadł do rowu z wiaduktu. Podróżowało nim 57 osób, w tym 2 kierowców. Wszyscy to obywatele Ukrainy. W sumie 6 osób nie żyje, a 30 zostało rannych, w tym 10 ciężko. Ranni przebywają w szpitalu wojewódzkim w Przemyślu, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, szpitalu wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, szpitalu w Rudnej Małej oraz w szpitalach powiatowych w Przeworsku i Lubaczowie. Na miejscu wciąż pracują służby. W akcji brało udział ponad 100 strażaków. Nagrody Feniks 2020 wręczone. Kapituła konkursu doceniła płyty Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrodę otrzymał album Stanisław Moniuszko-Mszea. Wyróżnienia Ufam, że mnie słyszycie i melodię napisał też polski opera o mnie. Agnieszka Jasik. Nagrodę w kategorii muzyka chrześcijańska za płytę Stanisław Moniuszko-Msze odebrał dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie Krzysztof Kur. Ta płyta to owoc obchodów 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. To jest pierwsze w historii nagranie tych mszy, tak jak one zostały skomponowane przez Stanisława Moniuszkę, czyli z udziałem orkiestry, a nie tylko samych organów. W tej samej kategorii wyróżniono też inną płytę Agencji Muzycznej Polskiego Radia. To Mikołaj Gomułka, melodię napisał też polski opera Omnia. Z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia chór Polskiego Radia nagrał 5 dwupłytowych albumów, zawierających pieśni Mikołaja Gomułki z piękną staropolszczyzną Jana Kochanowskiego. Kolejny album publicznego nadawcy Ufam, że mnie słyszycie, 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, wyróżniono w kategorii multimedia. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Za tydzień w sobotę w województwie pomorskim zamknięte zostaną kina, teatry, galerie handlowe, hotele i baseny. W związku z dużą liczbą nowych zakażeń koronawirusem na Pomorzu co najmniej na tydzień zaostrzone zostaną obostrzenia związane z pandemią, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Wycofujemy te luzowania, które miały miejsce na początku roku. W związku z tym zamknięte będą hotele, również zostanie ograniczona działalność galerii handlowych, kina, teatry, muzea, galerie sztuki. To wszystko będą obiekty, które zostaną ponownie zamknięte. To samo dotyczy basenów, saun, solariów i innych obiektów sportowych, które były do tej pory dopuszczone. Najpoważniejsza sytuacja jest nadal w województwie warmińsko-mazurskim. Surowsze obostrzenia zostaną tam zachowane co najmniej do 20 marca. W pozostałych regionach obostrzenia na razie pozostają bez zmian. Wczoraj, 3 dzień z rzędu, potwierdzono prawie 16 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Tarcza Wyspiarka rozpoczęła drążenie tunelu w Świnoujściu. Inwestycja połączy pod dnem Świny Wyspy Wolin i Uznam. W uroczystej inauguracji budowy wzięli udział przedstawiciele rządu i samorządu, którzy podkreślali znaczenie inwestycji nie tylko dla Pomorza Zachodniego, ale i całego kraju. I cóż, Wyspiarko, drąż. Uroczyste nadanie imienia tarczy drążącej tunel rozpoczęło ostatni etap inwestycji. Inwestycji, której realizację zapowiedział jeszcze w 2007 roku ówczesny premier, a dziś wicepremier Jarosław Kaczyński. To chwila, która mam nadzieję zostanie zapamiętana, bo teraz już wiemy na pewno, że ten tunel powstanie. Budowę tunelu sfinansują głównie środki europejskie, ale premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że do wsparcia inwestycji był też gotowy budżet państwa. Ponieważ takie jak wzmocnienie wybrzeża było marzeniem II Rzeczypospolitej, tak my kontynuujemy tamte dzieło. Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz zapowiedział, że tunel powstanie za półtora roku. To tylko 2 najbliższe sezony letnie. Zatem w wakacje 2023 roku turyści skorzystają z nowej, stałej przeprawy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Piotr Żyła tuż za podium konkursu Mistrzostw Świata na dużej skoczni w niemieckim Oberstdorfie. Nasz skoczek zajął 4. miejsce, a od brązowego medalisty Niemca Karla Geigera dzieliły go tylko 3 punkty. Piotra Żyłę chwali dyrektor polskiej kadry Adam Małysz. Te skoki Piotka były naprawdę fajne. Tam można powiedzieć tylko tyle, że dziwne jest to, że przed nim Geiger dostaje tylko minus 4, a Piotrek minus 14 czy 15 punktów, gdzie te warunki bardzo podobne się wydawały. Ale z drugiej strony, no to jest sport, no i nie da się tego przewidzieć. 4. miejsce jedno z najgorszych, ale z drugiej strony Piotrek jest złotym medalistą, także nikt mu już tego nie zabierze. Przed tygodniem w konkursie na skocznie normalnej Piotr Żyła został mistrzem świata. Dziś o 17 w Oberstdorfie konkurs drużynowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na południu i północy kraju opady śniegu, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 2 do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 5,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Dzień dobry Państwu, chociaż chciałem powiedzieć, nie wiem dlaczego, dobry wieczór, ale dzień dobry, mamy sobotę. Kasia Fiórd-Wojtkowska za konsoletą, Monika Suszek przygotowała program, Piotr Firan. Dzień dobry jeszcze raz. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży. Przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Marca jest to 65 dzień roku. Słońce zeszło już. Proszę Państwa, o 6.08 zajdzie o 17.25. Dzień będzie trwał 11 godzin i 17 minut. Imieniny obchodzą Agnieszka, Cyryl, Eugenia, Jordan, Róża oraz Wiktor. Wszystkiego najlepszego. A co dzisiaj w programie? W czasie naszego porannego spotkania zajrzymy m.in. na Wyspy Owcze z podróżnikiem Jackiem Stasińskim, który opowie o atrakcjach, krajobrazie, no i oczywiście o owcach. A w Stanach Zjednoczonych trwają próby komercyjne. komercyjnych lotów w kosmos. Na razie są one nieudane. Dochodzi do awarii, do eksplozji. O pomysłach Elona Muska opowie po godzinie 7 Jan Pachlowski. Po godzinie 8 SN i pytanie, czy w weekend możemy nadrobić zaległości, jeśli ktoś w ciągu tygodnia spał zbyt krótko. W tej sprawie połączymy się z terapeutą snu. Nie zabraknie też felietonu Anny Popek i propozycji lektury na weekend od Mateusza Matyszkowicza. A już za moment imponująca grafika. O imponującej grafice odwołującej się do boskiej komedii Dantego. W tym roku mija 700 lat od śmierci jej autora. Artysta z Turynu postanowił uczcić tę rocznicę. 10 minut po godzinie 6. Trójka. Program trzeci. Saving all your food, standing, burning down the trailer park. Yo. gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite, it's choking on the splinters. So Boska Komedia to poemat Dantego i arcydzieło literatury włoskiej. I żeby nie było, że Dante wielkim artystą był, to Boska Komedia w swoich wersach zawiera mnóstwo odniesień do średniowiecza. Wręcz jest syntezą tej epoki. Proszę zwrócić na to uwagę, począwszy od kompozycji. Duże znaczenie ma tutaj cyfra 3. W tym roku mija 700 lat od śmierci jej autora. Tę rocznicę w sposób szczególny postanowił uczcić artysta z Turynu. 97 metrów długości i 4 metry szerokości. To wymiary ilustracji do Boskiej Komedii Dantego Alighieri, którą stworzył włoski artysta Enrico Mazzone. Praca nosi tytuł Rubedo. Il titolo Rubedo porta nella lingua latina, nella lingua italiana, ad associare il nome al colore porpora, che è rosso. Tytuł Rubedo pochodzi z języka łacińskiego i odnosi się do purpury, która staje się czerwienią, do zaczerwienienia. Nawiązuje do jednego z etapów procesu alchemicznego i symbolizuje drogę przebytą wspólnie z Dantem. Chodzi o osiągnięcie doskonałości, piękna, a czerwień to symbol zakończenia podróży. Processo di eccellenza, un processo di bellezza, che si completa con il colore rosso. Se non avessi avuto la fede e la speranza, gdybym nie miał wiary i nadziei jako mus, które mnie inspirowały, nie namalowałbym tej ilustracji. Nie rozmawialibyśmy tutaj. Te 100 metrów nie były maratonem do zdobycia chwały, popularności, ale sposobem sprawdzenia swoich możliwości i swoich ograniczeń. Ma come una ricerca nei miei limiti. Turyńczyk złożył kilka tysięcy ołówków. Najpierw wykonywał szkice na papierze, a potem przeniósł je na ogromny rulon, który dostał od fińskiej papierni w Raumie. Enrico Mazzone, pracując, leżał na brzuchu i stopniowo zapełniał rulon kropkami. Proces trwał 5 lat. Ho avuto momenti trascendentali nei quali l'unica via di fuga. Miałem chwile, w których jedyną ucieczką, aby odpocząć i naładować baterie, było przebywanie w naturze pośród lasów i jezior. Wróciłem do prostoty i w prostocie przeżywałem najbardziej natchnione i najbardziej inspirujące chwile. E nella semplicità ho vissuto i momenti più ispirativi, più creativi che mi hanno accompagnato in questo disegno. Przez ostatnie 12 miesięcy Mazzone zajmował się ostatnim rozdziałem, czyli rajem. Wcześniej pracował nad Piekłem i Czyśćcem, których rysunkowa wersja ma 62 metry długości. Wszystko po to, aby uczcić pamięć Dantego Alighieri. L'insegnamento di Dante non sta nella maestria del testo, ma nell'importanza del significato. Spuścizna Dantego nie polega na mistrzostwie pióra i tekstu, ale na ważności znaczenia, na duchowym sposobie poznania nie tylko tego, jak stawiać czoła przeciwnościom, ale też jak umieć je przezwyciężać. W dzisiejszych czasach to przesłanie jest dla nas jasne. Pomimo codziennej niewygody, wychodzimy z tej sytuacji jako zwycięzcy. Nonostante il disagio che la storia ci insegna, usciamo vincitori. Z autorem Rubedo rozmawiał Kuba Jamrozek. Samo dzieło zostało zapisane także cyfrowo. 20 minut po godzinie 6. Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu brud? Mam na myśli wiadomości, plotki nieuliczne. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do Program trzeci. With the plug out the radio, switch me off, put me Royal Blood. Przed momentem, sobota, 6 dzień marca, na Myśliwieckiej błękit przebija się przez obłoki. Więc są szanse na słońce. W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i północy miejscami duże i tam opady śniegu. Na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna od zera na Suwalszczyźnie, około 4 stopni w centrum i na Pomorzu, do 6 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Tradycyjnie listę obecności podpisuje pan Jan, melduje się i zaczynam weekend z Trójką. Dzisiaj wcześniej niż zwykle, gotowy do wyjścia, bo po śniadaniu wybieram się odwiedzić siostrzenicę, która trochę ponad miesiąc temu przyszła na świat. Gratulujemy powiększenia rodziny. A propos dzieci, to wybierzemy się już niebawem na północ naszego kontynentu, gdzie dzietność jest najwyższa w Europie. Poza tym to miejsce, gdzie owiec jest prawie dwa razy więcej niż ludzi. Na tym archipelagu jedyne drzewa, jakie zobaczymy, są sztucznie nasadzone i ciężko im przetrwać walkę z panującymi tu warunkami klimatycznymi. No cóż, silny wiatr łamie drzewa jak zapałki. Za kilka minut podróż z Jackiem Stasińskim i opowieść o Wyspach Owczych. is not really this, oh, this, oh, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Oh, honey, you bet your life. If the peel out the watch would just peel out the watchword. Program trzeci. Składam się z trudnych wyborów, kilku niepewnych decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Nie istnieje mniejsze zło. Bałem się, że zawiodę ją zbyt długo, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż sobie ma. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Nie chcę być tym złym, oby nie było za późno. Trwało to za długo, ale muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Chcę porzucić lęk, choć dobrze wiem, że nie mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie dobrze, ale wybacz mi. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie mam. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Szukam innej bar. Muszę iść tam sam. Dziś już nie chcę nic. Ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Może odnajdę siebie w tym. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Muszę minut pozostało do godziny 7. Ruszmy w podróż z Jackiem Stasińskim. To jest najbardziej dzikie, najbardziej niedostępne miejsce w Europie. Na środku Morza Północnego i właściwie z Norwegii, z Islandii albo ze Szkocji jest mniej więcej ta sama odległość na Wyspy Owcze. Wyspy Owcze to archipelag 18 wysp. Właściwie Wyspy Owcze należą do Danii, chociaż wcale nie leżą blisko Danii. A skąd one znalazły się w granicach Danii? W 1035 roku Wyspy Owcze stały się częścią Królestwa Norwegii, a w XIV wieku, jak Norwegia i Dania stworzyły Unię, znalazły się w tym Zjednoczonym Królestwie i po wojnach napoleońskich właśnie te wyspy przypadły Danii. Głową państwa jest królowa duńska. Natomiast Wyspy Owcze nie należą ani do Unii Europejskiej, ani nie są w strefie Schengen. Także jakbyśmy się chcieli wybrać na Wyspy Owcze, to musimy zabrać z sobą paszport. Wyspy Owcze mają swój parlament, mają swojego premiera, swój rząd. Powierzchniowo jest ich 18, ale zajmują właściwie, jakbyśmy tak porównali powierzchniowo, to są 2,5 powierzchni Warszawy, bo to jest 1399 km2, Warszawa ma trochę ponad 500, także właściwie mniej niż 3 powierzchnie Warszawy tworzą Wyspy Owcze. Jak w takim rozproszeniu budowane jest społeczeństwo? Takim elementem łączącym jest oczywiście tradycja, jest oczywiście język, bo większość mieszkańców to są Farerowie, mówią w języku farerskim, to jest taki staro-nordycki język, chociaż pierwsi mieszkańcy Wysp Owczych byli to mnisi irlandzcy, którzy w VI wieku pojawili się na tych wyspach. Dopiero w IX wieku pojawili się Normanowie, w XI wieku Wikingowie. Wyspy Owcze są niesamowite, bo to są zielone, górzyste wyspy, właściwie takie góry wyrastające prosto z morza. Najwyższy szczyt ma 882 metry. Ponieważ to wychodzi prosto z morza, mamy wrażenie, że jesteśmy w jakichś Alpach, wysokich górach otoczonych morzem. Co na tych wyspach warto zobaczyć? Jest na przykład wiszące jezioro. Jedynie jezioro na wyspie Vagar, drugiej co do wielkości, które właściwie graniczy z klifem. Właściwie jezioro graniczy z klifem, także jest jakby zawieszone na wysokości, jakby miało zaraz z tych gór spłynąć do morza. Tam też znajduje się niesamowity wodospad, który wpada prosto do Morza Północnego. Archipelag kilkunastu wysp. Dzisiaj ta komunikacja między mieszkańcami poszczególnych jest ułatwiona. A jak komunikowano się dawniej na Wyspy Owcze? Jeszcze wrócimy. Klaski dla Nirwany. Są miłe, ale koniec już tej transmisji, bo wracamy do komunikacji i Wysp Owczych. Jak komunikują się Farerczycy? Kiedyś pomiędzy wyspami kursowały promy i to była jedyna możliwość, że tak powiem, kontaktu między mieszkańcami. Ale ciekawostką jest, że w 2004 bodajże albo 2006 roku powstały dwa podwodne tunele, które pod morzem łączą te najważniejsze wyspy. Jest to wszystko finansowane przez lokalny rząd, więc ceny są niewielkie, ale między wyspami można poruszać się helikopterami. Cena to jest 80-90 zł. 10-15 minut i możemy się przemieścić z wyspy na wyspę. Kultura. Elementem takiej kultury masowej jest piłka nożna. Są trzy zespoły, zresztą Polacy nawet z Wyspami Owczymi trzy razy grali. Trzy razy wygraliśmy, no ale to nie jest jakiś wielki sukces, bo na Wyspach Owczych mieszka tylko 52 tysiące osób. A skąd sama nazwa Wyspy Owcze? Ponieważ na Wyspach Owczych na jednego obywatela przypada około 2 owce. Nie jest to światowy rekord, bo gdybyśmy brali pod uwagę inne wyspy związane z owcami, to w takiej dużej oczywiście Nowej Zelandii na jednego obywatela przypada 20 owiec, a rekord światowy to są Wyspy Falklandzkie, gdzie 200 owiec przypada na jednego obywatela. Tutaj jest 2 owce na obywatela, ale tutaj mamy taką ciekawą jednostkę miary, która powoduje, że tych owiec nie może być więcej, ponieważ Farerczycy sobie wymyślili jednostkę związaną z hodowlą owiec. Jest to meszk. I to jest jednostka, która różni się powierzchnią, natomiast jest uzależniona od rodzaju gleby i ukształtowania. Na jednej jednostce takiego meszku może żyć 30 owiec. I obliczono, że na Wyspach Owczych może spokojnie wyżywić się 71 tysięcy owiec. I mniej więcej tyle tych owiec na Wyspach Owczych występuje. Temperatury na Wyspach Owczych to jest latem 13 stopni, zimą 3 stopnie. Natomiast jedna rzecz, która jest tam odstraszająca, to są silne wiatry. Wyspy Owcze nigdy nie były zalesione, bo tam po prostu drzewa ze względu na te wiatry nigdy nie urosły. Także jeżeli rosną jakieś drzewa, to zostały posadzone przy jakichś domach z sentymentu do drzew, których tam nigdy nie było. Natomiast jeszcze inną ciekawostką jest to, że większość starych budynków dachów jest pokryta darnią i jest po prostu porośnięta trawą. Także wygląda, jakby domy wyrastały z łąki, są zielone, ekologiczne i robi to rzeczywiście niesamowite wrażenie. Takie domki hobbitów. Podróżujemy z Jackiem Stasińskim. Kolejny odcinek za tydzień, no i kolejne miejsce oczywiście. Gone, but not forgotten. Pan Stefan pozdrawia z Wiednia. Poranny spacer z Trójką, chociaż jest rześko, bo około zera. W Warszawie minus 3 aktualnie. Pozdrawiamy panie Stefanie, a my po godzinie 7 przeniesiemy się do Miami, w którym to Miami już noc, ale temperatury o wiele bardziej przyjemne. Porozmawiamy z Janem Pachlowskim nie o pogodzie, a o komercyjnych lotach w kosmos. Najpierw ogłaszane są sukcesy, a później dochodzi do poważnych awarii, ale o szczegółach opowie Jan. Proszę zostać z nami. Autopromocja. Łączy płynnie to, co mu gra w duszy. Muzykę elektroniczną i góralski folk. Jedyny w swoim rodzaju Mateusz Górny, czyli Góral. Ze Snowfestu w Szczyrku, na antenie i Facebooku Trójki. Premierowy koncert dziś kilka minut po godzinie 17. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.